ढली बन में महकी हवा, शाम ढली बन में महकी हवा, धीरे से तुमने क्या है कहा, सुन के ये मन झूमे मेरा, शाम ढली बन में महकी हवा, महकी हवा, महकी हवा। सुरों से गूंजे बसेरे, पंछी जब गाए सोई थी मन में, क्या जाने कब से जागी वो आशाएं, हमको तुम जो मिल गए, फूल कितने खिल गए मन के आंगन में, शाम ढली बन में महकी हवा, धीरे से तुमने क्या है कहा, सुन के ये मन झूमे कहा, सुन के ये मन झूमे